www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اشتاد فالتشريف فرما معزز علماء اكرام, ہمارے محترم سامعین گرامی قدر, جو اس عظیم الشان سیرت مقدسہ کے عنوان پر منعقد جلسے میں تشریف لائے ہیں, اسی طرح جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ اس جلسے میں شرکت کو بنا دیں, کیونکہ بہرحال ہدایت اور توفیق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے, بندوں کے بس میں کچھ نہیں. زندگی میں انقلاب آئے, تبدیلی آئے, اچھائیاں پیدا ہوں, خیر کے پہلو اجاگر ہوں, بغیر اللہ کی مرضی کے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ جلسوں اور اجتماعات کا, خاص طور پر ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں بکثرت لوگ جا بجا سیرت مقدسہ کے عنوان پر جلسے اور اجتماعات اور کانفرنسیں کرتے ہیں, اور ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ان پروگراموں میں زیادتی ہوتی جا رہی ہے. پہلے وہ اہتمام نہ تھا جو آج ہے, اور آپ آگے دیکھیں گے کہ اس میں اضافہ ہوگا. لیکن دوسری طرف جہاں ان جلسوں میں اضافہ ہے، جلوسوں میں اضافہ ہے، جھنڈیوں میں اضافہ ہے، نعروں میں اضافہ ہے، خود ہماری زندگی جو ہے وہ سنت اور شریعت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جلسے زیادہ ہو رہے ہیں تو ہماری زندگی میں اسی اعتبار سے سنتوں کا اور شریعت کا اہتمام بھی زیادہ ہوتا، ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ایسے جلسوں کا اہتمام نہیں تھا، اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ معاشرے کا بلا مبالغہ 99% طبقہ نماز با جماعت کا پابند تھا، لہذا جب سب مسجد میں آ رہے ہیں تو جو بات کہنی ہے نماز کے بعد کہہ دی کہ بھئی یہ یاد رکھو، جب سب مسجد میں آ رہے ہیں تو الگ سے مجمع اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت، اور یہ تو ہوا 5 وقتہ نماز کا معاملہ، جمعہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ شہر کی ہر مسجد میں جمعہ ہو جائے، شہر کی ایک مسجد میں جمعہ ہوتا تھا۔ پرانے دور میں آپ دیکھیے ایک ہی مسجد میں جب جمعہ ہو رہا ہے تو پورا شہر ایک جگہ جمعہ پڑھ رہا ہے، اور جب جمعے کی اذان ہو رہی ہے سارا بازار بند، وزر البیع پہ عمل ہو رہا ہے، سناٹا ہے سڑکوں پر، سب مسجد میں جمع ہے، لہذا جو بات کہنی ہے جمعے کے خطبے میں کہہ دی جائے، اس سے پہلے کہہ دی جائے سب کو پہنچے گی، کیونکہ جمعے میں حاضری 100% ہے۔ تو چونکہ عبادات اجتماعی ادا کرنے والے ان کا تناسب بہت زیادہ ہے، اس لیے الگ سے جلسہ جمع کرنے کا کیا مطلب، جو بھی کرنا ہے کہنا ہے اسی میں کو۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ نمازوں کے بعد فرماتے بھائی 3 باتیں سن لو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، 2-3 منٹ میں بات ہو گئی، مگر وہ 3 باتیں صحابہ کے دل پر نقش ہو جاتی تھیں اور پورے مدینے میں شام ہوتے ہوتے پہنچ جاتی تھی۔ کبھی فرمایا 3 باتوں سے بچو، یہ لعنت کی چیزیں ہیں، وہ سب لوگ یاد کر لیتے، چلا دیتے، دوسروں تک پہنچا دیتے، خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیتے، یہ جذبت۔ اور ہر آدمی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بہت ہی ذوق و شوق سے توجہ سے سنتا تھا، ہر ہر لفظ کو یاد رکھنے کی اور دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کی ہر ہر بات پر نظر رکھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہر ہر عمل پر آپ کی نظر رہتی تھی، کیونکہ آپ معلم تھے، آپ مربی تھے، آپ مزکی تھے. کبھی کبھی آپ فجر کی نماز کے بعد فرماتے، بھائی کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتاؤ. صحابہ کو کوئی خواب یاد ہوتا تو پیش کرتے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر دیا کرتے اور صحابہ سے فرماتے، ہمیشہ خواب دو طرح کے آدمیوں سے ہی بیان کیا کرو، ہر ایک سے مت کہا کرو. یا تو وہ آدمی جو تم سے دلی محبت رکھتا ہے، یا وہ آدمی جو سمجھدار ہے. حبیب او لبیب، کیونکہ محبت رکھنے والا وہ تعبیر ہمیشہ اچھی دینے کی کوشش کرے گا، خراب پہلو پہ نہیں جائے گا. اسی طرح سمجھدار آدمی صحیح تعبیر تک پہنچے گا. صحیح روایت میں موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد فرمایا کہ آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کا خواب وحی کے درجے میں ہے، ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہے. حضور کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہے. فرمایا آج میں نے عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو. چنانچہ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا تو ایک جگہ پہنچ کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی بڑا سا پتھر لیے ہوئے اس کے سرہانے کھڑا ہے. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی نے جو پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا اتنی زور سے اس کے سر پر پتھر مارا کہ سر چکنا چور ہو گیا، پتھر لڑک کے دور چلا گیا. وہ پتھر اٹھانے گیا، اتنے واپس آیا اس کا سر پھر ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے مارا، پھر سر کا یہی انجام ہوا اور اتنے وہ پتھر اٹھا کے لایا پھر ٹھیک ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اپنے ساتھیوں سے، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا سر کھوا جا رہا ہے. ان ساتھیوں نے کہا کہ چلیے چلیے آگے چلیے، ان پلٹ ان پلٹ، آپ آگے چلیں. کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا ये एक आदमी है बैठा हुआ है और दूसरा आदमी एक बड़ा सा पैंचा लिए हुए है जंबूर और वो उसके गले को चीर रहा है आंखों को चीर रहा है यहां तक गुर्दी तक पहुंचा देता है ये चीख पुकार मचा रहा है एक तरफ को चीरा फिर दूसरी तरफ को चीरना शुरू किया तो ये ठीक हो गया फिर ये चीखने लगा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बड़ी हैरत हुई इसके कल्ले चीरे जा रहे हैं ये चीख रहा है क्या मांज रहा है साथियों से पूछा कि बताओ क्या किस्सा है चलिए चलिए आगे चलिए आगे चले तो देखा कि एक बहुत बड़ा तन्नूर है जिसमें आग जल रही है बड़ी भयानक आग है और उससे चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं और उसमें जलने वाले नंगे मर्द नंगी औरतें हैं वो सब जल भुन रहे हैं और उसकी लपट जब ऊपर आती है तो निकलने के करीब हो जाते हैं फिर नीचे चली जाती है निकल नहीं पाते जल भुन रहे और मरे हुए भी नहीं है ये कोयला बन जाए जिंदगी है उनमें क्या भयानक मंजर होगा जिसके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने साथियों से कहा कि भाई ये क्या किस्सा क्या आगे चलिए आगे चले तो देखा कि एक आदमी है वो खून की नहर में है और एक दूसरा आदमी है वो बाहर पत्थर लिए खड़ा है और ये जब नहर से अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है ये उसे पत्थर मारता है फिर अंदर चला जाता है निकल नहीं पा रहा मैंने फिर पूछा कि ये कौन है कि जी आगे चलिए उसके बाद आपने एक साहब को देखा बड़ी उम्र वाले हैं जिनके इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे टहल रहे हैं बड़ा खूबसूरत और भी बात चीजें देखी रिवायत तफसीली है आखिर में उन दोनों साथियों ने तफसील बयान की यह है असल बात सुनने की नसीहत की इस्लाह है मुआशरा की पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उन साथियों ने कहा कि आपने जिस आदमी को देखा कि उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था ये वो आदमी है जो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता था बेनमाजी था और ये कुरान पाक पढ़कर भूल गया ये दो गुनाह उसने किए दुनिया की जिंदगी में अब बरज़खी जिंदगी में दुनिया के बाद वाली जिंदगी में उसको ये सजा दी जा रही है कि उसका सर कुचला जा रहा है और इस तरह का ख्वाब سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے دکھلایا گیا تاکہ آپ امت کو آگاہ کر دیں کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا وہ اپنا انجام سوچ لے, نماز وقت پر نہ پڑے, ادا کر دے بلا عذر, گناہ کبیرہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ہوش و حواس میں نماز چھوڑ دی, فقد کفر, اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. علماء نے اس کی تشریح کی ہے, اس نے عمل کفر کیا, وہ کفر کے قریب پہنچ گیا, اس نے ناشکری کی, لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب تاویل مت کرو, حدیث کو ظاہر پر رکھو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو کہ ترک صلات کفر تک پہنچا دینے والا عمل ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں, کتنے لوگ ہیں جو پنج وقت نماز کے پابند ہیں؟ پنج وقت کی بات تو چھوڑیے, اللہ معاف فرمائے, ایک تعداد ہمارے اندر آج بھی ایسی ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑتی, نعوذ باللہ. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے تین جمعے متواتر چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں, ہدایت کی توفیق سے وہ محروم ہو جاتا ہے, جمعہ بھی نہیں پڑا. اور خرابی کہاں سے آتی ہے؟ بچپن سے عادت نہیں ڈلائی گئی, خرابی یہاں سے آتی ہے. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ علماء سے سنتے ہوں گے, یہ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھلاؤ. ظاہر ہے کہ جب نماز سکھلائیں گے تو وضو بھی بتلائیں گے. جی جب وضو بتلائیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ استنجا کیا کرو. اور یہ بھی بتلائیں گے کہ تمہارے کپڑے پر کوئی نجاست نہ لگی رہے. بچہ ہے, 7 سال کا ہے, نماز کے حکم کے ساتھ طہارت کا حکم لازم ہے. تم ننگے نہ پھرو, صدر ڈھک کر رکھو. ایک نماز کے حکم کے ساتھ کتنے احکام ملے ہوئے. فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. لڑکا ہو یا لڑکی, لڑکے کو ماں باپ تنبیہ کرے اور لڑکی کو ماں تنبیہ کرے تاکہ جب یہ بچہ بچی 15 سال کا بالغ ہو جائے تو پکا نمازی بن چکا ہو. وہ عادت پڑے گی تو زندگی بھر رہے گی, اور نہیں پڑے گی اور آدمی اس کا احساس نہیں کرے گا تو پیغمبر علیہ السلام نے اس خواب کے ذریعے امت کو متنبہ کر دیا, خبردار. اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالی کا انعام ہے, جس کو قرآن پڑھنا آ جائے وہ روزانہ تلاوت کرے, برابر پڑھتا رہے, خدا نہ کرے ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ پڑھنا بھول جائے, ناظرہ پڑھنا بھول جائے, یا حفظ یاد کیا تھا حفظ بھول جائے. اتنی بڑی سزا اس کے لیے مقرر. اس کے بعد ان دونوں نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے کلے چیرے جا رہے تھے, فرمایا کہ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور لوگ اسے سچا سمجھتے تھے اور وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا. یبلغ الآفاق. ہمارے ایک استاد تھے, وہ فرماتے تھے کہ جب ہم یہ حدیث پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ساری دنیا میں پھیل جائے. یبلغ الآفاق. لیکن اب جب یہ نئے آلات ایجاد ہوئے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, فلاں ہے, اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے, ہزاروں لاکھوں آدمیوں تک ادھر سے ادھر تک ادھر سے ادھر تک وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے اور لوگوں کی بھی عادت کیا ہے, جو بات ملی وہ چلا دی, جو بات ملی وہ چلا دی. تو یاد رکھیے جس طرح یہ جھوٹ بولنے والا, جھوٹ گاڑنے والا گنہگار ہے جو بلا تحذیر باتوں کو آگے چلا دے یہ بھی گنہگار. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنا وہ آگے بڑھا دیا. ہمارے نوجوان دوست غور سے سنیں, یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے, سینکڑوں باتیں بلا تحقیق آتی ہیں, ہر ایک میں لکھا رہتا ہے اسے شیئر کرو, اسے شیئر کرو, ثواب حاصل کرو, اتا پتا کچھ نہیں, الٹے سیدھے واقعات جن کی کوئی اصل نہیں اور مجمع عام میں بیان ہوتے ہیں اور ٹیپ ہوتے ہیں اور چلتے کر دیے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا عالم ہے, صحیح بات کہی ہوگی. کہنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ بلا تحقیق نہ کہے اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بلا تحقیق آگے نہ چلائے. یاد رکھیے ہو سکتا ہے کوئی اخلاص کے ساتھ یہ باتیں چلائے تو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ دین میں جو ترقی ہوگی وہ سچی باتوں سے ہوگی, گڑھی ہوئی باتوں سے نہیں ہونے والی. اور یہ جھوٹ چلانے کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جھوٹ چلانا بھی منع ہے اور جس کی بات آپ سن رہے ہیں اکیلے میں اس بات کہنے والے کی مرضی کے بغیر بھی اسے چلانا جائز نہیں. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب آدمی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو سمجھو کہ اب جو وہ بات کرے گا وہ امانت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب کسی مجلس میں بات ہو کوئی کمیٹی ہے کوئی انتظامیہ ہے اس میں آپس میں بات ہو رہی ہے فرمایا یہ ساری باتیں امانت ہیں ان کو باہر کہو گے تو خیانت اور بددیانتی ہو جائے گی آج کل لوگ کیا حرکت کرتے ہیں ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے فون ملایا بات کی اس نے جواب دیا بغیر اس کی اجازت کے ٹیپ کر لیا اور اس میں جو اپنے مطلب کی بات ہوئی کبھی پوری کی پوری اور کبھی آدھی ادھوری کر کے چلا دی کتنے لوگ اس کی وجہ سے بدگمان ہو گئے کتنی لڑائیاں پیدا ہو گئیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا یہ دینداری نہیں ہے اور دنیا میں ہو سکتا ہے آدمی بچا رہ جائے رب العالمین کے دربار میں جائے گا اس انجام سے ہوشیار رہے کلے چیرے جائیں گے ساری ترنگ نکل جائے گی بڑے بندے تھے پھیلانے والے اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے ہماری ذات نہ جھوٹ کا ذریعہ بنے ہماری ذات نہ فتنہ پھیلانے کا ذریعہ بنے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے مفتاح الخیر ہو مغلاق الشر ہو اس کی ذات سے خیر پھوٹے شر بند ہو اور منافق کی شان یہ ہے کہ مفتاح الشر ہو مغلاق الخیر ہو اس سے بچنا ہے شر کے اندر جہاں بھی موقع ملا شر کا آگے آگے خیر کی بات ہو تو چپ اس میں کوئی ساتھ نہیں یہ منافقت ہے بددیانتی ہے خیانت ہے اس کے بعد پھر ان دونوں نے خواب میں فرمایا کہ وہ جو آپ نے دیکھا کہ تنور ہے اور اس میں آگ جل رہی ہے اور لوگ اس میں جل بھن رہے ہیں ننگے مرد عورت جوان بوڑھے فرمایا یہ زنات ہیں امت کے زناکار بدکار منہ کالا کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں فواحش کے اندر زندگی گزاری اسلام اس کو قطعاً منظور نہیں کر سکتا ہے اسلام مہذب مذہب ہے اسلام انسانیت نواز مذہب ہے اسلام ننگے پن کو ہرگز منظور نہیں کرتا اس نے سارے دروازے بند کر دیے کوئی اجنبی مرد عورت ایک دوسرے پہ قصداً نظر نہ ڈالے نظر جھکا کے رکھنا کوئی اجنبی مرد عورت تنہائی میں نہ رہے اور اجنبی سے مراد کیا ہے ہر وہ دو مرد عورت جن میں کبھی بھی نکاح حلال ہو سکتا ہو وہ اجنبی ہے یہ نہیں کہ خالی سڑک چلتا ہوا اجنبی چچا داد بہنے خالہ داد بہنے پھوپھی داد بہنے سب اجانب میں داخل ہیں ان کے ساتھ تنہائی ان کے ساتھ ہنسی مذاق ان کے ساتھ سفر شریعت میں جائز نہیں ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اور صرف اب ایک راستہ ہے وہ ہے نکاح اور اس کی بھی شرائط ہیں اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ سنیاسی بن جاؤ راہب بن جاؤ راہبہ بن جاؤ اور نہ یہ کہتا ہے کہ کتا بلی جانور بن جاؤ جس سے چاہے جو چاہے فائدہ اٹھائے بلکہ راستہ نکالا. تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہے, دنیا کی تعمیر کے لیے یہ ضروری ہے, راستہ ہے نکاح کا یا باندھیوں کا. باندھیوں کا آج کل ہے نہیں تو نکاح کا راستہ. آج کے دور میں فواہش عام ہو گئے, شرم حیا کا جنازہ نکل گیا, اور اس میں سب سے بڑا کردار ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ نے ادا کیا ہے. جن فواہش تک کوئی آدمی پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا, آج انگلیوں کے اشارے سے آدمی وہاں پہنچ رہا ہے. لڑکے بھی برباد ہیں, لڑکیاں بھی برباد ہیں. قابل شرم واقعات پیش آ رہے ہیں, گھر گھر کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں. اس سے کوئی چیز اگر بچا سکتی ہے وہ صرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہی بچا سکتا ہے, اور کچھ نہیں بچا سکتا. ہر مسلمان کو ڈرنا ہے, وقتی لذت کے خاطر حلال کو چھوڑ کر حرام آدمی اختیار کرے, اتنی بڑی سزا ہے. تنور میں ڈال کے جلا ہونا دیا جائے, اللہ اکبر. اور یہ تو یہاں کی سزا ہے, عالم برزخ کی. یہ جو خواب ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے. برزخ کا مطلب موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ, اس میں یہ سزائیں جاری ہیں. اور اس کے بعد جب آخرت کا نمبر آئے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو زناکار مرد و عورت ہیں, عادتاً زنا کرنے والے, ان کی شرم گاہوں سے اتنی زیادہ سڑیند اور بدبو اٹھے گی کہ جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے. کہ ایک تو عذاب ہے, ایک اس سڑیند سے اور مشکل ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے ہم اگر سچے مومن ہیں تو فواہش کے تمام دروازوں کو بند کر دینا ہے. دنیا کتنی ننگی ہو جائے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حیا والا ہونا چاہیے, شرم والا ہونا چاہیے, پاکیزہ ہونا چاہیے, پاک باز ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں پیدا کرے. یہ ڈر ہی اسے بچا سکتا ہے. اس کے بعد پھر ان دونوں ساتھیوں نے فرمایا کہ وہ جو آدمی یہ دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں ہے اور دوسرا اسے نکلنے نہیں دے رہا, فرمایا یہ سود خور ہے, جو دنیا میں سودی رقم کھاتا تھا, حرام کھاتا تھا, حرام کماتا تھا, آج اس کا یہ انجام ہے. اور سود کے اندر وہ تمام شکلیں جن کے اندر شریعت نے ناجائز کا حکم لگایا ہے, وہ ساری شکلیں اس کے اندر داخل ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ بیوعات فاسدہ کے ذریعے جو بھی کمایا جائے وہ حکم میں سود کے درجے میں ہے. آج کل لوگ شیخ چلی کے خواب دیکھتے ہیں, سوتے سوتے دیکھتے ہیں کہ بس صبح ہوتے ہی میری لاٹری کھل جائے گی, نئے نئے طریقے آ گئے کاروبار کے, ابھی آج کل ایک طریقہ چل رہا ہے بٹ کوئن کا, کہ جیسے یہ ہمارا روپیہ چلتا ہے ایسے ہی ڈیجیٹل کرنسی بنا دی گئی ہوا میں, اور اس کی انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے. سامان کچھ نہیں, تم نے اتنی خرید لی, ہم نے اتنی خرید لی, اچھا اس کا ریٹ اتنا ہو گیا, اس کا اتنا ہو گیا, ہوا میں پیسے بن رہے ہیں. یہ ساری واہیات چکھ لیں. اسی طرح شیئر مارکیٹنگ کی اکثر شکلیں جواز کے دائرے میں نہیں آتی, لیکن آدمی سمجھ رہا ہے کہ بس رات و رات میں مالدار بن جاؤں گا, نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا ہو جائے, کوئی محنت نہ کرنی پڑے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. عملی طور پر بھی مسائل بتلائے گئے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ سخت جو سزا ہے وہ سود کے بارے میں, اتنی بڑی سخت سزا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اگر تم سودی کاروبار سے نہیں بچو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے. اللہ سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جہنم کا معائنہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے برابر تھے, اور ان پیٹوں کے اندر سانپ لوٹ رہے تھے بڑے بڑے, باہر سے نظر آ رہے تھے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ دنیا میں سود کھانے والے لوگ ہیں, ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے دیکھا بڑے میاں, یہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے ارد گرد تھے یہ مشرکین کے وہ بچے ہیں جو دین فطرت پر دنیا سے گئے. اور پھر تفصیل ہے اس روایت میں کہ آپ نے جنت دیکھی, اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا حصر ہے, محل ہے جو سفید بادل کے مانند تھا. آپ نے ان ساتھیوں سے کہا کہ ذرا میں بھی تو جا کے دیکھ لوں اس میں کیسا محل ہے. کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا, چلیے. تو اس طریقے پر آپ نے صحابہ کی تربیتیں فرمائی. آپ کوئی خواب کے ذریعے سے بات بیان کریں تو وہ دل میں دادا بیٹھتی ہے, غور سے آدمی سنتا ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ ان جلسوں کی ضرورت نہ تھی, کیونکہ سب خود ہی جمع ہو جاتے تھے. اور اب زمانہ یہ آیا کہ جلسے پہ جلسے, جلسے پہ جلسے, کانفرنسوں پہ کانفرنسیں, بڑے بڑے اشتہارات, بڑے بڑے انتظامات, تکلفات. لیکن یہ سمجھ لیا گیا کہ بس جلسہ کر دیا, حضور کا حق ادا ہو گیا. اور ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا, بس کافی ہے. اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت مبارکہ کا دن تو متبرک ہے, اس نے تو خوشی ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل کیوں نہیں ہونی چاہیے, کون مسلمان ایسا ہوگا جسے خوشی نہ ہو. لیکن یہ دن تو ہر ہفتے آتا ہے, یہ دن کب آتا ہے؟ ہر پیر کو آتا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی تو ہر پیر کو مناؤ. تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پیر میں کوئی اختلاف نہیں. تو ہر پیر کو آپ عید کیجئے, ہم سنتوں پہ عمل کریں گے, ہم درود شریف کو عام کریں گے, ہم حضور کی چھوڑی ہوئی باتیں اور سنی ہوئی باتوں کو دنیا میں رائج کریں گے. ہر پیر کو جب یہ سلسلہ چلے گا تو بتاؤ اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر پیر کو اصلاح کا جلسہ کیا جائے, سیرت کا جلسہ کیا جائے, ہر پیر کو اہتمام کیا جائے, اپنا محاسبہ کیا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی اس پر کہاں تک ہم نے عمل کیا. اللہ کے ہاں یہ اجتماع نہیں دیکھا جائے گا, یہ اہتمام, یہ تکلفات نہیں دیکھے جائیں گے, دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے اس پر کہاں تک عمل کیا ہے. یہ چیز قرآن پاک میں اللہ تعالی نے معیار بتلا دیا, کامیابی کا معیار. اور قرآن سچا ہے, قرآن کی ہر بات سچی ہے, اس سے زیادہ سچی بات کائنات میں کچھ نہیں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کا کہنے پر چلے, جو رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ کی خشیت دل میں بٹھائے, جو تقوی والی زندگی گزارے, وہی کامیاب ہے. یہ معیار بدلا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ ایک لائن کی آیت پوری زندگی گزارنے کا منشور ہے. ایک آیت میں اللہ نے پورا چیپٹر عطا کر دیا, اس پہ چلو. اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کے کہنے پر چلو, اور یخش اللہ جو گزری ہوئی زندگی ہے اس کے بارے میں ڈرو, اور یتقی اگلی زندگی تقوی کے مطابق گزارو تو تمہیں کامیابی کی ضمانت ملے گی. ضرور کامیاب ہو, مایوسی کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب یہ ارادہ کر لیں, انشاءاللہ 100% نمازی بنیں گے. کیوں بھائی؟ بہت آہستہ سے کہا گیا اپنے بھائیوں کو بھی نماز کی تلقین کریں, بچوں کو, بچیوں کو, گھر والوں کو نماز کا ماحول بنائیں. نماز محبت رسول کی سب سے بڑی علامت. صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت کرتے ہیں, لوٹا بھر کے رکھ دیا, مسواک دے دی. ایک دن حضور بہت خوش ہوئے ان سے اور فرمایا سل یا ربیعہ, میاں ربیعہ مانگ لو, کیا چاہیے؟ سر یا ربیعہ, حضور فرما رہے مانگو. اور اللہ کی قسم اگر دنیا آخرت کی کوئی بھی دولت نعمت مانگ لیتے اور حضور دعا کر دیتے تو ضرور مل جاتی. ملتی کہ نہیں ملتی؟ جس کو آپ نے جو دعا دے دی وہ مقبول ہوئی. ایک صحابی کو دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے, بوڑھے ہو گئے لیکن دانت ٹوٹ جاتے پھر نکل آتے دانت ٹوٹ جاتے پھر نکل آتے حضور کی دعا کی برکت. ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھ سے گھوڑے پہ نہیں چڑھا جاتا گر جاتا ہوں دعا کر دیجئے. حضرت نے دعا کر دی کہ اللہ انہیں گھوڑے کی پیٹ پر جما دے. فرماتے ہیں پھر تو یہ حال ہوا کہ بغیر زین کے چلتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا کبھی نہیں گرا. حضور نے دعا کر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت باتیں یاد نہیں رہتی چال لاؤ چادر لاؤ. چادر لے آئے حضرت نے اس پہ دم کر دیا کہا سینے سے لگا لو. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو سن لیا نقش کل حجر ہو گیا. 5000 حدیثیں ان سے منقول ہیں اور ان سے سننے والے بتلاتے ہیں ایسا پکا یاد تھا کہ 20 سال پہلے جو بات سنی اور اب سنائی اس کے لہجے میں بھی فرق نہیں ہوا ایسا پکا. حضور کی دعا لگ گئی. حضرت انس چھوٹے بچے تھے 10 سال کے. پیغمبر علیہ السلام ہجرت پر مادر تشریف لائے ان کی والدہ حاضر ہوئی. حضرت یہ چھوٹا بچہ ہے وہی دن چھٹنکی بچہ ہے آپ کی خدمت کرے آپ اس کے لیے دعا کیجیے. حضرت نے 3 دعائیں کر دی. اللہم بارک فی مالی و اہلی و ولدی و ادخل الجنہ. اے اللہ انس کے مال میں برکت دے انس کی اولاد میں برکت دے انس کو جنت میں داخل کر دے. یہ دعا کر دی. 10 سال حضور کی خدمت کی. فرماتے ہیں کیا شان تھی میرے پیارے آقا کی کہ اس 10 سال میں حضور نے نہ کبھی ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ برا کہا نہ کسی کام پہ یہ کہا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا نہ یہ کہا یہ کیوں کر لیا. میں نے آپ سے جیسا بڑھ کر شفیع کسی کو نہیں دے گا. فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی دعا میرے حق میں قبول کی. میرے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ پھل آتا ہے اور میرے کاروبار میں غیر معمولی برکت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے کاروبار میں حصہ لے لیں تو حضور کی دعا کی برکت سے ہمارے بھی بارے نیارے ہو جائیں. فرمایا اولاد ایسی ہوئی کہ 100 سے زیادہ تو بچے پوتے نواسے وہ ہیں جو دنیا سے گزر گئے. جو باقی ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ کتنے. محلہ آباد ہو گیا حضور کی دعا کی برکت. فرمایا کہ آپ 3ری دعا کے منتظر کا منتظر ہوں انشاءاللہ جنت میں بھی جاؤں. فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اس نے حضور سے کچھ پوچھا. حضرت نے اس کو جواب دیا المرء ما من احب. آدمی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے. فرمایا اس بات سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں. تو حضرت ربیعہ اگر مانگ لیتے مجھے اتنی جائیداد چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے فلاں چاہیے اور حضور دعا فرما دیتے بتاؤ ملتی کہ نہیں ملتی. لیکن وہ عاشق رسول ہے محب رسول ہے جان نثار نبوت ہے اس پر قربان چاہیے. اس نے مانگا تو کیا مانگا عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ. پیارے آقا میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کی رفاقت ملے. حضور نے فرمایا او غیر ذلک. ارے بھائی کچھ اور مانگ لو. فرماتے ہی یا رسول اللہ مجھے تو بس یہی چاہیے جیسے دنیا میں آپ کی رفاقت ملی اللہ کرے جنت میں بھی آپ کا ساتھ. حضور نے فرمایا فاعنی علی ذلک بکثرت السجود. ربیہ تم اپنے نام اعمال میں زیادہ سجدے لکھوا کے آنا تاکہ تمہاری یہ مراد پورے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. میری مدد کرنا, میں تمہاری سفارش کروں گا اللہ کے دربار میں. تمہارے نام اعمال میں جتنے زیادہ سجدے ہوں گے, یعنی جتنی تم نمازیں پڑھ کر کے آؤ گے, تمہاری یہ خواہش اتنی ہی جلدی پوری ہوگی انشاءاللہ. تو ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ. کیوں بھائی؟ قرآن پڑھ لیا تو پڑھنے کا اہتمام کریں اور جھوٹ سے بچیں, ہر چیز میں جھوٹ سے بچیں. کاروبار کا معاملہ ہو, آپس کا معاملہ ہو, حتیٰ کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ جائز نہیں. لعنت ہے, حضور نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ مجلس میں تفریح ہو جائے. اور یہ جو سلسلہ آج کل چل گیا سوشل میڈیا کا, چلاؤ چلاؤ سب واہیات, اس سے بچیں. پیپر کی نہ اڑائیں, فتنے کو ہوا مت دے. مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو تو آپ اس کو بجھانے کی کوشش کریں, اس کے اندر مزید آگ بھڑکانے کی کوشش نہ کریں. ہر آدمی ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرے, آخرت کی فکر کرے. اسی طرح فواحش سے, بدکاریوں سے معاشرہ بچے, سود خوری سے بچے. ہم سب اس کا عزم اور ارادہ کریں. اللہ کرے کہ ہم 100% سنت اور شریعت پر چلنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سنانے سے زیادہ عمل کی سعادت سے بہرور فرمائے, اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے, منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بلاغت چھونتی ہے ان کے انداز تکلم پر, نبی اعجاز پر جن کے فصاحت ناز کرتی ہے. حضرت مفتی صاحب